odfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 sierpnia, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Zmienimy sądy, tym razem nikt nas nie powstrzyma, mówił na spotkaniu z wyborcami prezes Prawa i Sprawiedliwości. Liczba przypadków zakażeń legionellą i ofiar śmiertelnych bakterii rośnie na Podkarpaciu. W Radomiu zakończył się pierwszy dzień międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w Sokołowie Podlaskim, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli Polacy w wyniku wyborów 15 października ponownie powierzą mu władzę, dokończy reformę sądów, które, jak stwierdził, depczą praworządność. Zapewniał, że tym razem działania w tej sferze będą zdecydowane. A jeśli zwyciężymy, to wszystko, o czym mówiłem, także ta nasza praworządność, która jest dzisiaj bardzo często deptana, ale przez kogo? Przez sądy. Przez te sądy, które są tak bronione, to one sobie po prostu bardzo często kpią z oczywistych faktów, kpią sobie właśnie z praworządności. My to zmienimy. Tym razem nikt nas nie zatrzyma. Zmienimy to. Spotkanie w Sokołowie Podlaskim odbyło się pod wyborczym hasłem Bezpieczna przyszłość Polaków. Jarosław Kaczyński odniósł się też do planów powołania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Powiedział, że ma nadzieję, że powstanie ona w przyszłym tygodniu. Na Podkarpaciu rośnie liczba przypadków zakażeń legionellą i ofiar śmiertelnych bakterii. Zmarła 8 zakażona osoba, to starszy mężczyzna obciążony innymi chorobami. Wciąż nieznane jest to źródło zakażeń legionellą. Epidemiolog profesor Joanna Zajkowska mówi, że do zakażeń najczęściej dochodzi w krajach południowej Europy, gdzie w dużym stopniu używa się klimatyzacji. Dodała, że w Polsce bakteria jest powszechna, ale zwykle nie powoduje zachorowań na taką skalę. Co roku obserwuje się, rozpoznaje się około 30-40, czasem trochę więcej przypadków, dosyć rozproszonych, natomiast na taką skalę ilości zachorowań jeszcze nie obserwowaliśmy. A z powodu zachorowań dzisiaj do miejskiej sieci wodociągowej w Rzeszowie zostały wprowadzone duże dawki chloru. W tym czasie nie powinno się pić wody prosto z kranu. W poniedziałek mają być znane pierwsze wyniki badań próbek wody. W Radomiu zakończył się pierwszy dzień międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2023. Jedną z atrakcji były pokazy grup akrobacyjnych Orlen, grupy akrobacyjnej Żelazny, zespołu akrobacyjnego Orlik oraz zespołu ze Szwajcarii. Widownia z zachwytem obserwowała popisy pilotów. Bardzo spektakularne, nagrywamy wszystko. I bardzo fajni piloci, którzy tutaj się pokazują i nam machają. Bardzo to jest sympatyczne. Jak przyjeżdżają, najpierw jak robią wszystkie figury w powietrzu, to przelatują i pokazują i machają tutaj nam, także widzimy. Nie ma słów, po prostu określić tego, co tu widać. W ogóle mi się podobają samoloty, jak zawsze. Pierwszy dzień wydarzenia zakończyły nocne pokazy z udziałem pirotechniki. Przez cały weekend na antenach programu Pierwszego Polskiego Radia i programu Trzeciego Polskiego Radia można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z miejsca imprezy. Polskie Radio też jako jedyne transmituje wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji na airshow.polskieradio.pl. Jutro o 20:00 Telewizja Polska wyemituje plenerowy koncert Serce Europy, plebiscyt na przebój lata 2023. To międzynarodowy plenerowy koncert z udziałem gwiazd muzyki rozrywkowej, polskiej i zagranicznej, który odbędzie się w Sandomierzu. Reżyser muzycznego wydarzenia, Michał Bandurski, powiedział Polskiemu Radiu, że ideą koncertu jest zaprezentowanie flagowych wykonawców z krajów serca Europy w ich największych hitach oraz przeprowadzenie plebiscytu na przebój lata 2023. Jest to widowisko na pewno, którego wcześniej w polskiej telewizji nie było, dlatego że wracamy trochę do idei, że w Polsce spotykają się artyści z różnych europejskich państw, prezentują swoje największe przeboje. No i to jest taki koncert, gdzie łączymy pokolenia, gdzie łączymy też gatunki, gdzie łączymy tą Europę muzycznie w takim wymiarze, że szukamy letniego przeboju, który zarówno może królować na dyskotekach, jak też przy ogniskach. Jest to zupełnie nowa rzecz, ale ja się cieszę, że ta muzyka nas połączy. No i myślę, że przede wszystkim czeka nas dobra zabawa. Występy będzie można oglądać na żywo na antenie telewizyjnej Dwójki. Start o 20:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Polska sztafeta kobiet 4x400 metrów wystąpi w finale lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Biało-czerwone w składzie Alicja Wrona-Kutrzepa, Marika Popowicz-Drapała, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka oraz Natalia Kaczmarek w swoim biegu eliminacyjnym zajęły czwarte miejsce. Finał jutro o 20:50 i będzie to ostatnia konkurencja mistrzostw. Teraz piłkarska ekstraklasa. Puszcza Niepołomice wygrała z ŁKS-em 2-1 w meczu szóstej kolejki. Łodzianie od 56 minuty grali w osłabieniu, bo czerwoną kartkę otrzymał Adrian Małachowski. Wcześniej Warta Poznań bezbramkowo zremisowała z Krakowią. Zawiedziony postawą swojej drużyny był trener ekipy z Wielkopolski, Dawid Szulczek. Przede wszystkim zagraliśmy bardzo słabo i cieszymy się z tego, że ten mecz się już zakończył. Zazwyczaj jesteśmy drużyną, która potrafi złapać taki rytm, nawet jak nie mamy często piłki przy nodze, ale dobrze wypychamy, dobrze się organizujemy. Tego wszystkiego brakowało. Nie złapaliśmy takiego dobrego rytmu, które nam brakowało i musimy nad tym popracować, żeby trzymać takie dobre flow i nastawienie z szatni. To nie było widowiskowe spotkanie, ocenił z kolei szkoleniowiec Pasów Jacek Zieliński. Mecz marny w dzień panny, no coś w tym jest, no. Natomiast prawda jest taka, że chyba dawno się tu nie zdarzyło w meczach Krakowi z Wartą, że w taki sposób dominowalibyśmy nad przeciwnikiem, ale nie wygraliśmy meczu, no i o to możemy mieć do siebie pretensje, bo u nas jest duży, bym powiedział, taki niedosyt, no. Uważam, że z przebiegu gry byliśmy zespołem dominującym, zespołem lepszym, stwarzającym więcej sytuacji. Trwa ostatni dzisiejszy mecz. Piast Gliwice do 47 minuty bezbramkowo remisuje z Ruchem Chorzów. W niemieckiej Bundeslidze do niespodzianki doszło w Bochum, gdzie gospodarze zremisowali 1-1 z Borussią Dortmund w drugiej kolejce. Szansę rywalom nie dał Bayer Leverkusen, który rozbił 3-0 Borussię Mönchengladbach. W angielskiej Premier League Arsenal tylko zremisował 2-2 z Fulham, a cały mecz w ekipie kanonierów rozegrał obrońca reprezentacji Polski Jakub Kiwior. Zwycięstwo w rywali zatopił karze Manchesteru United, którzy do przerwy przegrywali 1-2 z Nottingham Forest, by ostatecznie wygrać 3-2. Tej nocy na termometrach od 14 do 20 stopni. Niemal w całym kraju wystąpią burze i opady deszczu. Na południu kraju w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowo-wschodniej części przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 22 stopni na północnym zachodzie, na przeważającym obszarze 24 stopnie do 33 stopni na krańcach wschodnich. To promocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha? No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A więc jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zapnijcie pasy. Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. When I met you, all the stars were hanging in me. Tydzień temu skończyła 65 lat Belinda Carlisle w programie trzecim w Departamencie Rytmu. 13,5 minuty po 21. Polecamy się w ramach łapania luzu niezmiennie. Ten weekend z Polskim Radiem na Airshow w Radomiu. Jutro też program Wysokich Lotów na żywo z Radomia od 14 do 16. Piotr Firan będzie robić na antenie, prowadząc może i beczki, nawet korkociągi. 227 trójek. Proszę Państwa, co u skrzydla? Jeżeli chodzi o co, to trójeczka. A kto? Ci, którzy tam występują, nie? Miłego. I dziękujemy bardzo. Zapraszamy do nas. Każdy z Państwa może tutaj wystąpić. 227 trójek. Michał Jakubik realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Lecimy dalej. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Mam za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam każdego.

Polskiego Radia. Polskiego Radia. Said I paid my dues for all that I've done. playing around. Call the police, there's a mad girl in town. Could get even here without a sound. It's not how I wanna get down, yeah. Might trick me once, I won't let you trick me twice. Check me twice. Well, I pay my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Duplantis, mistrzem świata w skoku o tyczce. Nowego rekordu świata nie ma, 6-10. Taka wysokość wystarczyła, żeby zdobyć złoty medal. Mamy dzisiaj kilka tematów, między innymi co państwa uskrzydla, ale też jest czas na takie tak zwane słodkie chwile. 227 trójek. Obitej śmietanie nakładane na gofra. Tak, faktycznie można, tylko koleżanka, małżonka zrobiła dzisiaj wyjątkowo z dżemem z pigwy. To jest wspaniała pychotka. Lato, wakacje, gofry, program trzeci i Jamiroquai teraz.

wciąż liczysz lepszy czas. Chciałam pokochać się, ale nie wiem jak. Pokocham w sobie ból i strach. Ocalić życie mimo minut do 22. Departament Rytmu w programie trzecim, weekend w Polskim Radiu z Airshow z Radomia. Dlatego też pytania dzisiaj. Co państwa uskrzydla oraz gdzie i z kim chcielibyście państwo polecieć? 227 trójek. Za 12 minut serwis trójki. Tymczasem gramy dalej przyjemnie, tanecznie, lekko w Trójce Moloko. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu ma.